ไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรก็แค่บังเอิญถ้าเจอกับใครคนนั้นวันที่เธอรักฉันไม่พอไม่มีใครทำผิดต่อใครและถ้าบังเอิญจะอยากจะไปจากฉันก็อย่ารอไม่ต้องมีต้องการก็ไปให้ขาดใจเธอสักครั้งฉันยังไม่เคยความปวดร้าวครั้งนี้ฉันยินดีจะรับยอมเป็นคนที่เสียใจในเมื่อความบังเอิญทำให้เธอเจอเขาฉันจะห้ามอย่างไรผิดที่ฉันไม่ใช่เธอที่มันบังเอิญรักเธอใครที่อยากให้เป็นและไม่ใช่เธอจะอยากทำร้ายก็รู้ไม่กังวลฉันไม่เป็นไรเพราะความจริงที่ต้องเผชิญมีเรื่องบังเอิญตลอดเวลาอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจไม่ต้องมีขัดใจเธอสักครั้งฉันยังไม่เคยความปวดร้าวครั้งนี้ฉันยินดีจะรับยอมเป็นคนที่เสียใจในเมื่อความบังเอิญทำให้เธอเจอเขาฉันจะห้ามอย่างไรผิดที่ฉันไม่ใช่เธอที่มันบังเอิญรักเธอมากเกินไปฉันไม่ใช่เธอที่มันบังเอิญ